Så koldt bliver det ikke herhjemme. Vi får mest tørt vejr med skyer og dis. Men nogle steder er der små kig til solen i dag. I løbet af eftermiddagen og aften får vi regn fra sydvest. Det er milde temperaturer mellem 2 og 5 graders varme, så den sne, der ligger derude, vil nok begynde at smelte i løbet af dagen. Vi får let til frisk vind, mest fra sydvest, der aftager i løbet af dagen. Her til morgen og formiddag er der stedvis risiko for glatte veje. Nu er det blevet tid til julemorgen. Vores julemorgenprogram her på Radio 24/7, det er nemlig 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, god morgen og tak skal du have, Rasmus Mark Pedersen. Klokken er 7.05, og i aften er det juleaften. For præcis, lige præcis 26 år siden, lige nu, på minuttet, ja på sekundet, der lå jeg på det grå gulvtæppe i stuen i vores skoleparcelhus i en lille provinsby. Med lugten af gran i næsen, andægtigt væskende under vores juletræ. Ædelgran. Ikke de stikkende rødgraner, som min mor foragtede. Nej, ædelgran. Groet i min onkels plantage og nøje udvalgt af mig og mine søstre. Og lige nu, ja altså bare for 26 år siden, der lå vi der nedenunder træet. Vi havde selv været med til at pynte aftenen forinden, mens det engelske drengekor sang knitrende sange for os fra en ridset vinyl på pladespilleren. Og den skulle være ridset og knitre. Far havde prøvet at købe en i CD-udgaven et år. Men det var ikke det samme, og den gamle ridsede vinyl kom frem igen. Og den julemorgen for 26 år siden var fuld af spildte lopper i maven, kombineret med den her andægtighed, den her alvor. For nok var det første, vi gjorde, når vi vågnede i nattøj og søg ned i stuen og fra hulen under træet nøje studere de mange gaver. Men der var også en utvetydig regel om ikke at sjofle højtiden og begynde at mærke på pakkerne eller pille ved kortene for at se, hvem det var til. Men kigge med store øjne, det kunne man. Også på træet, som jo stod der så eventyrligt som aldrig før. Og alligevel præcis som altid. Og hvordan kan jeg nu vide, at det var sådan, jeg lå lige nu, præcis for 26 år siden? Jo, det kan jeg jo, fordi det var en tradition. Sådan gjorde vi hvert år, hele vores barndom. Den der lugt af grantræ, der er kommet ind i varmen, den kan jeg stadigvæk mærke i næsen, og den lugter aldrig trist, men altid den samme. Traditionen med at ligge og rode under juletræet æbbede ud, fordi vi blev for store til at kravle derind, fordi vi ikke længere var hjemme juleaften, fordi vi glemte det. Ja, mange årsager, men nye kom til. Nogle med barndommens glæde over forudsigeligheden og gentagelsen, andre med kvælende greb om en, og forventninger, man egentlig ikke havde lyst til at indfri, men alligevel gjorde, fordi det i sidste ende var det nemmeste. Men hvilke traditioner er det gode og har den der ekstra tyngde og varme og fylde netop på grund af gentagelsen? Og hvilke er i virkeligheden bare kvælende, snærende bånd, der burde smides ud og udskiftes med andre eller ingen? Og måske kan vi lære noget af andre måder at gøre det på. Du lytter til 24/7 jul. Og det kan du blive ved med indtil klokken 10. Og i dag vil jeg altså se nærmere på traditionerne og alternativerne til dem. Mit navn er Katrine Romme. Og den eneste, der har stået op denne juleaftens morgen, er jo ikke mig. Jeg, der sidder derude og lytter, er allerede i denne tidlige morgenstund ved at begrave jer selv i traditionerne på vej til den årlige kop gløk, den sædvanlige pakkeudveksling, den obligatoriske øl inden højtiden, eller den i familien vedtagende før ædegilde gåtur, der giver plads i maven, eller den helt store publikumsmagnet, julegudstjenesten. Men hvilke traditioner er det gode, og hvilke burde nedlægges? Fortæl mig om det, den værste eller den bedste tradition, og det kan du gøre på sms. Nummeret er 42 600 24/7. Her får I en af mine juletraditioner, som jeg aldrig bliver for gammel til. De engelske ynglinge skønsang King's Choir med Once Upon in Royal David City. Og der fik jeg trykket på noget forkert. Vi prøver igen. Og vi prøver en gang til. Radio 24/7. Og så fik vi en forkert igen. Her kommer den faktisk. Lige så stille og roligt. Kan du høre det, Rasmus? Som er styrtet ind for at hjælpe mig. Men her kommer den. Nød den. Thank you. Du lytter til 24/7 jul med Katrine Romme. I dag zoomer jeg ind på traditionerne. Hvilke er det gode, og hvilke er ulidelige pligtaktiviteter, som man bare venter på at kunne snige sig ud af? Men inden vi sabler dem ned, de gode gamle traditioner, kan Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling, hjælpe os med at få overblikket over, hvem der egentlig er på anklagebænken. Jamen, tradition, det er en kollektiv handlemåde, eller en fælles. En bestemt handlemåde, som består af nogle skrevne og uskrevne regler, eller det er også det, man kalder værdier og normer, og som udføres eller som gælder i en større eller mindre gruppe, eller et samfund, eller et helt land. Altså det er sådan, hvis man skal sådan sige det meget overordnet. Man kan også sige det på en anden måde, at traditioner, det er noget, der er rigtig god til at sætte rammer omkring fællesskaber, og er med til, eller som udgør det kit, som er med til at holde fællesskaber sammen. Og det gælder både de traditioner, der er knyttet til, skal man sige, kalenderåret, og selvfølgelig også dem, der er knyttet til det personlige liv. Og hvad indeholder? Er der nogle regler for, hvad sådan en tradition skal indeholde? Ja, altså man kan sige, den indeholder jo noget, som betyder noget for de mennesker, der gør det. Altså traditioner afspejler faktisk nogle af de ting, som er vigtige i hverdagen. Det er jo sådan, når man, altså det der adskiller hverdag og fest, eller og dermed også traditioner, fortæller, hvad traditioner er for noget, det er, at man begynder at spekulere over, hvem skal med, og hvad skal man have på, og hvad skal man have at spise, og den slags ting. Altså det er de her uskrevne regler. Og det er så nogle regler, der gælder inden for det bestemte fællesskab. Og det er jo så noget, man vedtager i det fællesskab. Og på den måde kan traditionen også være med til at sende nogle signaler til andre om, hvem man egentlig er, og hvem man identificerer sig med. Hvis du går tilbage i tiden, altså 50 år tilbage i tiden, så identificerede man sig først og fremmest med sin familie og sit geografiske sted. Og det er der også mange, der stadigvæk gør, men måske især de yngre generationer, de identificerer sig også i forhold til de fællesskaber, de er en del af. Og man er jo med i flere forskellige fællesskaber i dag, end man var før i tiden. Og dermed bliver traditioner en eller anden form for signal om, hvem man er, og hvor man hører til, og hvilken gruppe man er med i. Og man kan sige, derfor er traditioner og også med til at er med til at fortælle, hvem der hører med, men også hvem der ikke hører med, altså hvem der er uden for fællesskabet. Og man tænker ikke altid på, at traditioner kan have den rolle, men det kan de faktisk. Altså, hvis man ikke overholder reglerne i et fællesskab, hvis man for eksempel ikke inviterer folk igen, hvis man har været med til nogle fester, eller hvis det nu er jul, altså hvis man ikke selv yder en eller anden form for indsats i forbindelse med det, man nu skal gøre, jamen så ender det måske med, at der er nogen, der siger, så gider vi ikke at være sammen med den person, der ikke selv yder noget. Og dermed kommer man så udenfor. Så traditioner er også med til at definere, hvem der er med og hvem der ikke er med. Og hvis vi så zoomer lidt ind og kigger sådan mere specifikt på Danmark og julen, hvad er det så for nogen, der er de store og vigtige? Vi kender selvfølgelig nogle af dem, men... Altså, der er jo rigtig mange, fordi julen starter jo allerede den starter 1. december, hvor rigtig mange de tænder et kalenderlys, eller lukker julekalenderne op, eller får en pakke. Og hvis man så siger, at den slutter hen omkring Helligtre Konger, der er mange, der har deres juletræ helt ind til Helligtre Kongers aften, så svarer det faktisk til, at man holder jul i 10% af året. Og derfor er der rigtig mange traditioner knyttet til juletiden, kan man sige. Og det, der ligger inden selve juleaften, det er jo netop mange arrangementer, som man netop har eller i de fællesskaber, som man hører med, altså forskellige julefrokoster. I dag kan man jo komme til adskillige julefrokoster, eller gløgarrangementer, eller andre former for arrangementer, gør sammen med de mennesker, som man har nogle relationer til. Og så er der selvfølgelig selve juleaften med juletræet og julegaverne og nogle bestemte sange, man synger, og så er der julefrokost og sådan noget anden juledag eller første juledag, og så får man måske nogle særlige egnsretter at spise, det kommer ind på, hvor i landet man bor. Altså det er vel sådan nogle af hovedingredienserne i de juletraditioner, der er. Mm. Kan man gruppere dem på nogle måder, de her traditioner? Jeg synes, det er svært, fordi man bruger jo, altså den måde, man bruger traditioner på i dag, det er jo, at man tager det, man kender, så kan det godt være, at man tillægger med ny betydning. Altså, før i tiden var julen først og fremmest knyttet til familien. Julen var familiens fest, og det er den også stadigvæk. Man skal helst være sammen med sin familie i julen. Men så spiser man nogle bestemte ting, og det gør man stadigvæk. De arrangementer, der er inden jul, det er jo også ofte noget med, at man spiser noget mad, og det er jo virkelig noget af den samme slags mad, som man også spiser i selve julen. Og altså, ellers er det jo så, der er jo meget med lys altså i den her mørke tid, altså med kalenderlys og adventslys og sådan noget, men det, altså, det er jo noget, man gør overalt, kan man sige, og det er ikke nødvendigvis noget, man kun gør sammen med sin familie eller kun gør noget sammen med sine venner. Altså det er noget, der, det er de ingredienser, man har, og så bruger man dem til det, man nu synes, de skal bruges til. Men og drejer man dem på mange, ja, mange måder. Jeg får også besøg af nogle kokke, fordi maden er jo utrolig vigtig. Hvor mange af de her traditioner, tror du, indeholder noget med mad? Jamen, man er jo tit sammen omkring noget med at spise. Altså det at spise og drikke, og det at spise og drikke noget særligt, er netop også det, der er med til at adskille festen fra hverdagen. Så maden spiller bestemt en stor rolle i mange af de arrangementer, der finder sted i løbet af juletiden. Både før jul og så under selve altså juledagen og juleaften. Altså mad og drikkevarer. Og så det er vigtigt, en meget vigtig del. Og det fortalte altså traditionsforsker Else Marie Kofod. Og maden vender jeg netop tilbage til, som jeg også sagde i indslaget senere i programmet, når jeg taler med en kok om, hvordan og hvor meget man må peppe julemaden op. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Og så har jeg allerede en lytter derude, der har skrevet til mig på sms, der er utrolig glad for. Og hun har fanget mig to steder allerede i løbet af, det var vel cirka de første 4 minutter i udsendelse. Fordi hun skriver, julemorgen er altså først i morgen. Det er nemlig rigtigt. I dag er jo juleaftensmorgen. Og så hedder den sang, jeg spillede, Once in Royal David City, selvom jeg godt nok lige fik snedet et upon ind. Men Laura, tak for hjælpen derude, og jeg håber, du lytter med alligevel, selvom der sneser lidt fejl ind her i starten. Og det er jul, og vi skal høre en rigtig masse om det, men selvom denne her julebegivenhed efterhånden er verdensomspændende, så er der også en anden virkelighed derude. Et år er gået siden sidst, og som altid giver det grund til tilbageblik og selvransagelse. Og en af årets helt store begivenheder er jo det amerikanske præsidentvalg, som man næsten ikke kan overse. I USA troede mange republikanere virkelig på, at Mitt Romney havde en chance for at blive præsident, men det gik som bekendt helt anderledes. USA's præsident hedder stadig Barack Obama. Og det har sat gang i store overvejelser blandt republikanerne om, hvad det er, de går galt. Her taler Kant med i amerikanske studier Emil Lee Madsen om den republikanske selvransagelse. Mange snakker om, at Obamas 2008-kampagne var jo domineret af de her to hope and change slogans, håb og forandring. Og mange har efterfølgende snakket om, at 2012-kampagnen måske i virkeligheden, at man skiftede fra hope to fear, altså til frygten. Og Obama, han fokuserede meget på det her med, ja, jeg har måske ikke gjort alle de ting, jeg lovede, men hvis I vælger Romney, så er det altså det er et endnu værre alternativ. Og altså, vi snakkede også om det tidligere, det her med, at kampagnen var meget mere aggressiv, meget mere personligt rettet mod Romney. Altså, Obama havde svært ved at fokusere meget på sin egen indrigspolitiske succes, og fordi den manglede der nogle stykker af, mest af alt på økonomien. Og så samtidig, som han også siger her i indslaget, altså, det her med, at Obama havde jo mistet sin, man kan sige, sin politiske uskyld de sidste 4 år. Altså, han ikke længere kunne gå ind, han var ikke længere, nu var han ligesom blevet indsværtet til, af politik i Washington, så han kunne ikke ligesom komme ind med det her uskyldsrene element, som han gjorde jo i 2008. Så der var flere grunde til, at situationen var, som den var. Så det kan vel i virkeligheden være det, der har gjort, at det har været svært at skabe den her entusiasme i hele det frivillige korps? For det er vel svært at skabe entusiasme, hvis kodeordet er frygt? Ja, det må man sige. Kombineret med, at at han så ikke havde leveret de ting, som han lovede. Så der var mange, der var sådan lidt desillusionerede blandt Obama-tilhængerne. Særligt blandt, ja, mange unge mennesker, som jo havde støttet ham i stort hobetal, og derfor var det jo også det, der var det helt afgørende spørgsmål. Kunne han virkelig få mobiliseret alle de unge mennesker, som han gjorde i 2008, alle dem, som traditionelt ikke går ud og stemmer? Kunne han virkelig få dem op af sofaen? Var de stadigvæk forelsket i ideen om Obama? Det var ligesom det, der var det helt store spørgsmål de sidste uger op til. Derudover også latinoerne, de sorte osv., som traditionelt stemmer i mindre tal end individet. Og en ting er netop entusiasmen, noget andet den helt jordnære matematik, der, altså den konkrete støtte og de konkrete stemmer, der skal til for at udløse de her berømte 270 valgmandsstemmer. Men for at få fat i det, der skal vi kigge en lille bit smule på vælgerkorpset, altså på stemmeberettigede amerikanere. De har forandret sig. Du har været lidt inde på det før, at andre demografier end hvid mand begynder at få en stor vigtighed. Hvad er det for nogle nye spilleregler, der er kommet? Demografien har i høj grad udviklet sig de seneste årtier i USA. Mest tydeligt er det blandt latinoer. Det var sådan for cirka 25 år siden, der udgjorde latinoer en 12. del af alle amerikanere. I dag der udgør de en 6. del, og om 25 år der regner man med, at de udgør cirka en 3. del. Altså latinoer er den minoritet i USA, der stiger voldsomst i øjeblikket. Og det vil også sige, at de har fået meget større betydning i valgkampen. Altså, man bliver nødt til at henvende sig til en masse af de her latinoer. Og det har demokraterne været meget bedre til end end republikanerne. Spørgsmålet er så, om det har været Obama personligt, eller om det er demokraternes værdier. Det blev så interessant i 2016 at se. Du har selv givet mig et klip med en herre, en latino fra Albuquerque i New Mexico. Prøv lige at sige, hvem han er, før vi hører, hvad han har at sige. Ja, det var en fyr, jeg var kommet i kontakt med via en gammel ven. Han arbejdede for Obama-kampagnen i 2008, og han er veluddannet inden for økonomi, men han har ikke haft noget job indtil for det sidste år, og han mener blandt andet, at det er en grund til, at han ikke har det, at der stadig ligger sådan latent racisme i det amerikanske samfund, som mange ikke snakker om. Og han var sådan relativt frustreret over, at han ikke kunne få et job, men samtidig så ville han så gerne støtte Obama stadigvæk, fordi han mente ikke, at problemet lå hos Obama, men snarere hos republikanerne. Ja, lad os lige høre, hvad han siger. Hispanics have traditionally been democratic in voting because of what Democrats advocate for, meaning social programs, which underpin people who may be in difficulty, or education. That's a big one. A lot of Hispanic families don't have $20,000-$30,000 a year to send their children to university. So if it weren't for Pell Grants, many Hispanic people would not get an education. I myself got my degree in business from Pell Grants in part. I worked full-time, but I also got Pell Grants. So naturally, they're going to vote for the party that has their interests truly at heart. Og det sagde altså Kant med i amerikanske studier, Emil Lee Madsen, og det gjorde han til Inger Marie Vennes. Og det var ikke lige ham, vi hørte her til sidst. Det var som sagt et lydklip. Du kan høre hele års revy 2012 kl. 12.05 senere i dag. Anden weekend i december, der er der julefrokost med jobbet. Den 23. skal juletræet pyntes, for guds skyld efter aftensmaden, og den skal være risengrød. Klokken 15 kommer morfar, han skal have en cigar. Julegudstjenesten er et must. Og selvom ungerne allerede er ved at gå i sukkerchok, vennerne inviteres først den 26. når familien er rykket ud, og familien ved jo, at det er dårlig stil at blive til længere end frokost den 25. Men hvorfor skal alting være så planlagt for at det bliver en ordentlig jul? Hvor blev spontaniteten af? Grønlænderne synes, vi mangler den. Jeg snakkede med første kub på gymnasiet helt op i Asiat i Nordgrønland, og dem, der havde prøvet jul i Danmark, de var i hvert fald ikke udpræget begejstrede. Så jeg synes, det var lidt mærkeligt første gang. Jeg har holdt dansk jul sidste år derude. Altså, der kommer jeg fra Grønland, kan jeg sige, og så holder man en dansk jul derovre. Hvad er det for nogle traditioner, vi har, som er mærkelige? Altså, der er jo mange, kan man sige. Det er bare mere hyggeligt heroppe. Hvad er det, der gør, at det er hyggeligt i Grønland og ikke i Danmark? Natur. Familie. Altså, man er jo tættere sammen i Grønland, kan man sige. Og så er det noget med, at I planlægger hele tiden, og hvis I skal på besøg, så er der sådan planlagt fra, tid, fra den tid til den tid. Men her så kan man bare komme ind og sige, hej, vi er lige på besøg og sådan noget. Hvor mange af jer skal rejse fra, jeg siger? Nej. Jeg bliver her. Du bliver her. Hvad? Vi skal ud og fange en sæl. Ja. Skyde en sæl. Hvad laver man, når man har juleferie? Der er samlet med familie. Men hvad laver I? Altså, I snakker jo ikke særlig meget, vel? Nej. Spiller I spil? Eller, altså, hvordan får I tiden til at gå? Bare klog på os. Altså, jeg synes jo for eksempel, det kan godt være lidt svært at være sammen med grønlænder, for de siger ikke en ting. Det er vi jo vant til. Men hvorfor siger I ikke noget? Tradition. Men tænker mig, kommer I ikke til at kede jer? Skal I ikke, altså, skal I ikke lave noget? Nogle gange kan man jo også kede sig. Sammen? Ja. Ja. Det er sådan set meget fornuftigt. Det kan man jo godt. Ja, den lader jeg lige stå et øjeblik. Achanuka på 18 år giver mig lige en livslektie der. Fordi nogle gange kan man jo faktisk bare godt kede sig sammen. Og det var altså første Q på Nordgrønlands Gymnasie, der fortalte. Og i morgen kan du høre dem komme med flere bud på forskel og fordomme Grønland og Danmark imellem. Der sætter jeg nemlig spot på julemandens hjem, Grønland. Og fra frossen jul til smeltende jul, Lamia Louise Chehabi, du fejrer jul i Tunis, hvor du er leder af Dansk Institut mod Torturs kontor i Tunis. Et kontor, der til februar fylder et år, og en af de store gaver, der hvor du befinder dig i landet, hvor det hele det arabiske forår tog sin begyndelse, det er måske, at foråret ikke visnede hen og døde, men faktisk stadigvæk er en positiv historie. Er det ikke rigtigt? Jo, altså man kan sige, det er jo her foråret udspringer fra i Tunisien, og for mig har udviklingen stor symbolsk værdi, også for nabolandene. Og overordnet set, i sammenligning med andre lande i regionen, så går det jo rigtig godt i Tunisien. Også selvom landet står over for en del udfordringer. Og det gør man jo, når man kommer ud af flere årtiers diktaturer. Det skal gøres op med fortiden. Det skal foretages lovreformer, institutionelle reformer. Med andre ord, så skal der lægges et fundament for at opbygge det her demokrati igen. Og den proces, den bidrager Dansk Institut mod Tortur med på vores specifikke område, nemlig bekæmpelse af tortur, med støtte fra det arabiske initiativ. Og hvordan, altså, hvordan mærker du det i dit daglige arbejde, den her positive historie? Jamen, jeg mærker det sådan, at altså, for os er det jo fuldstændig unikt overhovedet at kunne arbejde i Tunisien. Før revolutionen, der var det jo utænkeligt at arbejde med bekæmpelse af tortur i Tunisien. Ikke mindst fordi civilsamfundet var stærkt undertrykt, og så var mange menneskerettighedsaktivister selv. De fleste nuværende ministre, de var i fængsel. Så nu kan vi simpelthen arbejde frit, og det har vi så, vi har gjort brug af det her momentum, og er i gang med at opbygge et stort program, et rehabiliteringsprogram og et forebyggelsesprogram. På forebyggelsessiden, der støtter vi lokale civilsamfundsorganisationer, det er til at dokumentere tortur, og vi er også i gang med at opbygge et nationalt team af 40 eksperter og repræsentanter fra det tunesiske civilsamfund, som så skal besøge fængsler og detentionscentre, som er de steder, hvor man er mest i risiko for at blive tortureret eller blive udsat for menneskelig behandling. Og det er jo meget unikt også at få adgang til fængsler. Det kunne man jo ikke før revolutionen. Samtidig så skal vi også arbejde med det tunesiske justitsministerium, som har udtrykt interesse i at få indblik i, hvordan det danske system fungerer, og hvordan den danske anklagemyndighed har forebygget torturer. Og generelt så er Tunesien faktisk meget interesseret i at få nogle andre erfaringer end de franske erfaringer, som de jo har. De har en meget tæt bånd til Frankrig. De ser nu muligheder for at få indblik i det skandinaviske og det danske system, som for mange tunesere har noget af et forbillede, et system, der fungerer rigtig godt. Nu er julen jo noget, vi her i Danmark sådan forbinder med noget meget europæisk, meget kristent. Er det noget, der bliver bemærket i Tunesien? Det skal vi have igen, det hedder de ikke. Undskyld. Det er helt okay. Jeg kan også godt høre, der knaser lidt på linjen. Men julen, er det noget, der bliver bemærket i Tunesien? Ja, altså, det bliver bemærket på den måde, at der er pyntet op i supermarkeder og på store hoteller i hovedstaden, hvor jeg bor. Jeg ved ikke, hvordan det er ude i midten af Tunesien og de små byer, men hvor jeg bor, der er altså pyntet op. Der kan man tydeligt se, der er et eller andet anderledes på færre. Og så kan man købe masser af julepynt, og man kan købe juletræer. Og ja, altså det er selvfølgelig ikke den samme hektiske stemning lige op til jul, som der er i Danmark. Og der er ikke noget sne, men man mærker i hvert fald, at der er noget andet. At der er jul, der er nytår, der er pyntet op. Og du er selv vokset op i en dansk-marokkansk familie, som også har været en kristen-muslimsk familie. Og højtider fra begge religioner, de er blevet holdt i hævd i din familie. Men ser du flest forskelle eller flest ligheder mellem de traditioner, der er i de forskellige højtider? Altså, nu kan jeg kun tale fra mit helt private standpunkt, men selvfølgelig er det meget forskellige traditioner i de to religioner, men for mig er det... Ej, der tror jeg simpelthen, vi mistede Lami og Louise. Det var rigtig ærgerligt, og indtil vi får fat på hende igen, så har jeg heldigvis en anden rigtig god julegave til jer, og det er Ravenettes med deres Christmas song. Radio 24/7. Og inden det, der fik vi lige de en trailer. De ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I dag kl. 12 og kl. 23. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. Ja, og Lami og Louise, hun er desværre forsvundet fuldstændig dernede i Tunesien, så pt. Får vi ikke fat i hende igen. Men jeg lovede jer noget Ravenettes anderledes julemusik, Christmas Song hedder den, men inden I får lov at høre den, så vil jeg lige minde om, at I kan skrive til mig. Kom med jeres bud på dårlige eller gode juletraditioner. Det kan I gøre på 42 600 247. 42 600 247. Og her kommer altså Ravenettes med Christmas Song. All the lights are coming on. Trees Så skete det simpelthen. Vi er tilbage i Tunesien. Louise Lamia, du er med igen, og du var ved at fortælle os om ligheder og forskelle i traditionerne med muslimsk kristen højtid. Ja, altså selvfølgelig er der mange forskelle i forhold til traditioner. Det er jo slet ikke de samme traditioner, men overordnet set, så ser jeg positive budskaber i de fleste religioner, og sådan som jeg i hvert fald ser det helt personligt, så handler det om at være et ordentligt menneske og behandle sine medmennesker ordentligt. Og det synes jeg kan se i den måde, både islam og kristendom bliver praktiseret på. I hvert fald i min omgangskreds, så ved jeg godt, der er meget forskellige fortolkninger af begge religioner, og de bliver udlevet på forskellige måder, men sådan er det fra mit private standpunkt. Og hvad skal du selv lave i aften? Jamen, altså, i dag skal vi først og fremmest pakke gaver ind. Vi skal pynte juletræ, vi skal lave julemad, spise den. Så skal vi danse om juletræet, og så skal vi pakke gaver op. Og så er der nogle små børn, der skal lægge i seng. Så det lyder fuldstændig klassisk. Danmark er rykket til Tunesien. Nu har du ikke været i Tunesien så længe, men du har boet også i Marokko, faktisk en stor del af din barndom. Har du sådan oplevet, at julen har fået en anderledes betydning, eller at den er blevet mere tydelig, synlig i løbet af dit liv? Nej, altså sådan som jeg ser den hernede, har jeg også set den i Marokko, og jeg tror i hvert fald, det kommer sig af, at både Tunesien og Algeriet og Marokko har været koloniseret af Frankrig, og derfor har der så været en del franskmænd, der har boet hernede. Så det har jo præget, altså de har jo haft deres traditioner, det har jo præget billedet hernede også. Og så har der jo også været en stor jødisk befolkning i Tunesien, er der stadigvæk i Marokko også. Så der findes både synagoger og kirker og moskéer, både tuneserne og marokkanerne er vant til, at der er flere religioner side om side, som har hver deres traditioner og højtider. Så altså, jeg tror ikke, det har ændret sig efter det arabiske forår i hvert fald. Ikke sådan, som jeg har set det. Okay. Lamia Louise Chehabi, rigtig glædelig jul til dig. Du er leder af Dansk Institut mod Tortur, og det er kontoret i Tunis. Tak, fordi du vil være med, og glædelig jul. Selv tak, og i lige måde. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Det er blevet lettere at overleve julen, selvom ens familie er dybt dysfunktionel, eller at man slet ikke har nogen. For hvor julen førhen var familiens fest, der foregik i hjemmet, så er det nu også vennernes fest, som også bevæger sig ud i det offentlige rum, også efter klokken 18 i aften. Du lytter til 24/7 jul med Katrine Romme. I dag zoomer jeg ind på traditionerne. Hvilke er de gode, og hvilke er ulidelige pligtaktiviteter, som man bare venter på at kunne snige sig ud af? Og hvor mange mandler er det så lige, man kan snige ned i ridslermangen med henvisning til, at julen jo er børnenes fest, og hvor mange juletræer, pakkekalendere, tv-juleshows, chokoladejulemænd, adventskranse og andre traditioner vil vi overhovedet have, hvis ikke det var for børnenes skyld? Det spurgte jeg Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling, om. Hun svarede sådan her. I de familier, hvor der er mindre børn, der tror jeg, man gør meget ud af julen, fordi altså børnene glæder sig jo til jul, de glæder sig til at få gaver, de glæder sig til nogle af de ting, der foregår, og der foregår nogle helt særlige ting, som ikke foregår på andre tidspunkter af året. Så jeg tror egentlig, at børnene har en stor betydning i forbindelse med julen. Og du kan også se, der jo, altså man vil gerne være sammen med børnene, og derfor for eksempel i skilsmissefamilier, jamen så prøver man at finde ud af det, så børnene jo nogle gange kan komme til både 1, 2 og 3 juleaftener, fordi så holder man nogen inden selve juleaften med dem, som børnene ikke skal være sammen med. Så børnene er, spiller en stor rolle, tror jeg, i den her juletid, eller for den måde, vi fejrer jul på. Og faktisk er børn også blevet anledning til, at nogle af de juletraditioner, vi kender, er blevet opfundet. For eksempel Højt for træets grønne top, som jeg tror, de fleste synger, den blev digtet af Peter Faber i midten af 1800-tallet, hvor han skulle til julefest hos sin bror, og det var fordi, han lige havde fået en lille søn, der hed William, og så dedicerede han sin sang til sønnen. Altså, man synger træets allerbedste siger, pynt skal min William have. Og det er der andre eksempler på, at når der kommer børn ind i familien, hvis man ikke havde et juletræ før, så får man måske et juletræ, og man gør nogle bestemte ting for at glæde børnene. Mm. Hvornår er julen, som vi kender den i dag, opstået? Jamen, den er opstået i begyndelsen af 1800-tallet. Og det er lidt sjovt, du spørger det, fordi jeg tror, de fleste, man tænker på jul, så tror man, det er et land, der kommer ud fra landet. Man ser de her gamle julekort foran sig med snedækket landskab og kane med, og kirken, der er lys i, og små bindingsværkshuse. Mm. Men det er faktisk slet ikke der, den stammer fra. Altså, den er kommet altså med juletræet, som mange af traditionerne så er blevet bygget op omkring, ind via borgerskabet i første halvdel af 1800-tallet. Og det har også noget at gøre med, at på det tidspunkt var borgerskabet sådan en relativt ny klasse, som jo var med til ligesom at organisere sig omkring familien, altså at sætte familien i højsædet. Og juleaften, der havde ikke været nogen særlige traditioner. Altså på landet, der sad man sammen og spiste, men det var en rest af af julen fra den katolske tid, hvor man skulle holde sig vågen frem til midnatsgudstjenesten. Så der foregik ikke rigtig andet. Så i virkeligheden, så lå julen ind og ventede på at få puttet noget ind i sig. Og så kommer juletræet, og så kommer de her forskellige traditioner, hvor man mødes sammen med familien, og så kommer man danser om juletræet, og man pynter det, og der kommer gaver til. Så det er noget, der begynder hos borgerskabet og langsomt breder sig op igennem 1800-tallet til resten af befolkningen. Og denne her jul, altså nu har vi været omkring de mere værtslige, eller i hvert fald de traditioner, der er til at tage at føle på, men på et mere eterisk plan, hvad er det så, at alle de her traditioner, de symboliserer? Jamen så, de symboliserer jo i virkeligheden det, at traditioner, de viser noget om, hvad der er for nogle ting, der betyder for os i hverdagen. Og julen er så skabt af borgerskabet til, at man skal være sammen med sin familie. Og så man kan sige, den viser, at man skal helst være sammen med sin familie. Så mange af de ting, der foregår i forbindelse med julen og julens traditioner, det er netop det her, hvor man mødes sammen med sin familie og gør nogle ting sammen. Så den afspejler, at man har en familie, og den betyder noget, og så den her en gang om året i hvert fald, der skal man være sammen med hinanden. Det gælder jo ikke andre af kalenderårets fester, at man i den grad fokuserer på familien, sådan som julen gør. Og det er familiens årlige fødselsdag, hvis du kan sige det på den måde, altså hvor det er vigtigt, at man er sammen. Og mange af de ting, man gør, understreger netop det her, altså det familiemæssige. Og jeg ved godt, det så har ændret sig i de senere år, i hvert fald blandt de yngre generationer. Fordi nu er det jo så blevet sådan, at en hel del af dem, der i hvert fald bor i større byer, når de har holdt jul sammen med familien, så går de måske ud og møder deres venner. Og det viser noget om, at vennerne i hvert fald, igen for de yngre generationer, spiller en stor rolle. Altså vennerne betyder lige så meget som familien. Og det viser, så kommer der nogle ændringer ind i vores juletraditioner, fordi man også gerne vil være sammen med sine venner. Men det kan vel egentlig, altså nu er det jo ikke dig, der skal analysere godt og ondt, men det kan vel være meget godt, altså hvis man tænker på, som du sagde før, traditioner kan også lukke nogen ude, og dem, der ikke har nogen familie, de får så måske en bedre mulighed for at være med på julen, når vi bader den mere. Jamen, det kan du have ret i, og man kan jo se, at der er jo mange restauranter efterhånden, der har åbent juleaften. Altså igen, hvis du går 50 år tilbage i tiden, så var alt fuldstændig lukket. Man havde ikke næsten nogen muligheder for at gøre noget som helst, hvis man ikke skulle være sammen med nogen andet end at sidde alene derhjemme. Men nu kan man for eksempel gå ud og spise og sammen med andre og sidde sammen med andre, også selvom man måske kun er en eller to. Så det er blevet nemmere at holde jul, også selvom man ikke skal være sammen med sin familie. Mm. Man kan sige, det der med, at der ligger det der, altså det der med, at man helst skal være sammen med sin familie, det skaber jo så også nogle gange noget skidt måske, fordi hvis man ikke har nogen familier, og man skal være sammen med, jamen så er man ked af det, fordi så føler man sig virkelig udenfor. Og noget af det, man har kunnet se, i hvert fald i de senere år, det er, at der er mange højskoler, der arrangerer holder jul, hvor især ældre mennesker, de melder sig til sådan et højskoleophold i juletiden. Og nogle af dem, jeg har talt med, siger, jamen på den måde så gør det ikke så meget, hvis de ikke får en invitation af deres børn eller nogle andre. Så har de selv taget en beslutning om, at de hellere vil på højskole. Altså de leder ikke nederlag på den der måde. Mm. Så der er kommet flere forskellige måder, man kan holde jul på, også selvom man ikke skal være sammen med sin familie. Ja, og det sagde altså Else Marie Kofod, der er leder på Dansk Folkemindesamling. Og der sker jo faktisk andet derude end lige julen, og jeg har brugt de sidste par minutter til at bladre lidt i dagens aviser. Og jeg bliver simpelthen nødt til også lige at konstatere, at der sker ikke så meget andet derude. Jeg har ramt fundet nogle utrolig spændende og meget overraskende nyheder i aviserne. Den første, den er fra BT, og den kan fortælle, ny snestorm ramte os. Og jeg ved ikke lige, hvor overraskende det er for alle de mennesker, der var i Danmark i går og åbner avisen i dag. Men den nyhed kan man i hvert fald læse i BT. Og så er der i Berlingske, de er sådan kommet lidt højere op på de æteriske plan. De har konstateret, at julen er også for dem, der ikke lever på solsiden. Så det var der nok nogen måske på solsiden, der ikke var klar over, om resten af os, vi vidste det sådan set godt, kan man sige. Og i går aftes, da jeg sad og så lidt fjernsyn, der kunne jeg også læse en anden utrolig overraskende overskrift. Den hed, madorgie giver mavepine. Altså propper du dig, så kan du faktisk risikere at få ondt i maven. Det er jo også en overraskelse. Update kører snestorm på store rejsedag. Heller ikke en overraskelse, tror jeg, for dem, der var med toget i går. Og endelig, politikken i dag, skilsmisse kræver ekstra logistik ved højtider. Så det var nogle af de rigtig, rigtig spændende overskrifter, jeg kunne finde, og I kan også bare begynde at skyde på mig. Jeg er heller ikke ufejlbarlig. Så 42 600 247, hvis du vil sende mig en sms, fortæl om den værste, den dårligste juletradition, eller fortæl om den avishistorie, du synes skal have noget opmærksomhed. Senere finder jeg også nogle andre avishistorier til jer. Det gør jeg blandt andet, når jeg får besøg herinde i studiet af en tyrker, som har boet mange år i Danmark, og som giver sit bud på, hvad det er, vi skal lægge mærke til i aviserne i dag. Radio 24/7. 24/7 jul, morgen og eftermiddag. Juledagene her på Radio 24/7. Jeg er så småt ved at være oppe på det her lille fjeld bag byen. 24/7 jul om morgenen med Katrine Romme, der netop har besøgt Grønland. Når jeg går ind på vejrtjenestens hjemmeside, så står der simpelthen der, hvor der plejer at stå sunrise and sunset, så står der bare polar night, the sun don't rise. Katrine tænder et lys i mørket og sætter spot på traditionerne hver morgen i julen. Og om eftermiddagen får Karen Clement gæster på besøg med holdninger og tips til blandt andet den gode julemiddag. Så kan det også være, hvis man siger, at hvis kvinder har kraftig menstruation, så kan man faktisk ikke vide, du ved, om du har menstrueret meget voldsomt i går. Ikke lige den dag. Du er jo ikke bange for at synge, men det kan godt være, at vi andre, vi synes måske, det er lidt mere pinligt, når vi skal synge foran familie og venner. Man skal springe ud i det. Man skal ikke holde igen. Det er det værste, man kan gøre. Det er 24/7 jul. Morgen og eftermiddag. Juledagene her på Radio 24/7. Og så går jeg linen ud. Med risiko for ikke at have flere lyttere i næste time. I hvert fald ikke nogen af dem, som var unge i 80'erne eller senere. Det er det absolut lyserødeste arvesølv, der bliver solgt ud af om et lille bitte øjeblik. Men inden jeg sætter ild til luftskibet, vil jeg fortælle dig, at der er god grund til at blive på kanalen, også efter nyhederne. Sammen med en traditionsforsker afliver jeg stort set den danske jul. Dog med én enkelt undtagelse, og du kan prøve at gætte på, hvad det er, for der findes faktisk én juletradition, der er så dansk, at ingen kan tage æren fra os. Men hvilken, det får du altså først at høre i næste time. Og ellers sætter vi det meste til salg. Dem, der står derhjemme og smutter mandler til risalamanden, de skal heller ikke tro sig for sikre. Kokken Rasmus Lækfischer svinger kniven og bringer ofre selv i køkkenet. Men nu til det første mord. Traditionen over traditionen på alle radiostationer, som repeat-sang til hver anden julefrokost, som den glittede kitsch, man alligevel ikke kan lade være med at scrolle med på i bilen. Som i tiden inden den nedslående nyhed, at George Michael var bøsse, kom frem, bare fik det største hit. Yep, det er Last Christmas, der er ved at snige sig ind i dine ører, men den er udsat for hærværk. Det er Kisseray Trail, der leveres sit helt eget bud på denne her hjerte, smerte og sorgen af sød sang. Du lytter til Radio Last Christmas. Og klokken er 8, der er nyhederne.